इश्क है वो आतिश ग़ालिब, जो जलाए ना जले, बुझाए ना बुझे। अपनी सलामती है मांगती तुझसे नजर ओ नाज़नी, सलाम से नाकाम से दिल की कई बातें बनी। इश्कुम यारा अस्सलाम ए इश्कुम, अस्सलाम ए इश्कुम यारा अस्सलाम ए इश्कुम, इश्कुम यारा अस्सलाम ए इश्कुम, अस्सलाम ए इश्कुम यारा अस्सलाम ए इश्कुम। अपनी सलामती है मांगती तुझसे नजर ओ नाज़नी, सलाम से नाकाम से दिल की कई बातें बनी। कोई मोड़ दे तू जिंदगी में हो मजा, याद है अंगड़ाइयों में मिल कभी तन्हाइयों में, हुस्न की परछाइयों में खूबसूरत हाफिज़ा। हुस्न गली में सैकड़ों रे, हुस्न गली में सैकड़ों, हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम। अस्सलाम ए इश्कुम यारा अस्सलाम ए अस्सलाम ए इश्कुम यारा अस्सलाम ए इश्कुम। सोच कोई रात ऐसी, रात में हो बात ऐसी, बात में बरसात ऐसी जिसमें भीगे मन चला। है रात का तन्हा सफर हो, इश्क अपने जोर पर हो, करवटे कुछ हम सफर हो, आग दिन हो तन जला।